A partir d'aquests moments tens una cita amb la Factoria dels 80, The 80's Factory, programa per repassar la música de tota una generació, amb Rafael Corbí. Doncs aquí estem, una vegada més, nascut el 1966 a Oak Cliff de Dallas, Eddie Brickell ha obert avui el programa amb els seus New Bohemians de la Factoria dels 80 amb aquest What I Am, què sóc o qui sóc, bàsicament, des de l'any 1989. Estem recordant bones cançons sempre a través de Musicòpolis i això és el que farem perquè la Factoria dels 80 sempre es vesteix en la millor música de cada ciutat. I una de les cançons que a mi sempre m'han agradat més de Eric Clapton, de Déu, com qui deia, va ser una que portava el nom de Promeses, Promises. Ella també us l'oferiré de quins moments. Abans, You're My Heart, You're My Soul, versió de Soraya. Cause a commotion when you come to town. give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like yours and you don't like mine. I don't care what you do at night, oh, I don't care how you get your delights. Just let it be. I don't love you and you don't love me. I got a problem. Can you relate? I got a woman calling up pain. We made a vow. We always be friends. How could we know promises? Upon years, you refuse to take me for real. It's time you saw what I want you to see, that I still love you, but just me. I got a problem. Can you relate? I got a woman calling love pain. How could we know what promises end? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Aquesta és una cançó de Spandau Ballet, després d'Eric Clapton amb Promises, Be Free with Your Love. Sigues lliure amb el teu amor, Spandau Ballet. segueixis al nostre costat a la factoria dels 80 amb els millors temes de tota una generació. Simple Red, The Air That I Breathe, l'aire que respiro. If I could make a wish, I think I'd pass and think of it. De cançons dels Bee Gees també ens acompanyaran How Deep Is Your Love i Massachusetts a la factoria. Softly leave, and it's me you need to when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. Right to San Francisco. si scordano i problemi e si mettono a cantare. Napoli, Napoli, Napoli, quei ragazzi della curva B. Oh, oh, oh, Napoli, Napoli, Napoli, lo striscione dice siamo qui. Oh, ale, oh, ale, ale, oh, ale, ale, oh, Napoli. Best brown baggies in their platform soul. We don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Bona música i bons ritmes amb la música que ens aportaven ara mateix els Dire Straits amb els seus Sultans of Swing i abans Napoli, Napoli, la cançó de Nino D'Angelo. Abans ens havíem perdut en bons minuts en la bona música en dues èpoques diferents dels Bee Gees amb How Deep Is Your Love i Massachusetts aquí a la nostra factoria particular, la factoria dels 80, però que sempre us hem dit que dona vols per altres generacions musicals, especialment dels 70 i dels 90. Tant és així que anem a escoltar tot un gran clàssic de la música a càrrec de Santana i Europa, es deia aquesta cançó, Earth Cry, Heaven's Smile.

acabant aquest segment del nostre espai, ho hem fet amb les darreres cançons, una de romàntica, el You and I, el duet entre Crystal Gayle i el fantàstic intèrpret que també era Eddie Rabbit, un dels èxits en les llistes americanes, no només de música country, sinó de música general, el 1983. I després amb dos temes del món del disco, amb Valerie Dore i el Get Closer, i aquest darrer que encara estem escoltant, de Plastic Mode i Mi Amor. Anem a acabar aquesta primera part del nostre programa. Ho fem amb, com sempre, bona música. I shall be so lucky. Molt afortunada, afortunat, hauries de ser. Kylie Minogue, fins ara mateix.